Într-o lume fără nicio emoțiune, banii-s mai presus de corazon. Orice ce cuvânt e bine ales, fiindcă trebuie să cazi pe interes. Interes, oh, oh. Dacă cerul știe doar de vânt și ploi, razele de soare sunteți voi. Prietenii mei sunt cei mai nebuni. Prietenii mei sunt cei mai buni. La bine, la greu, prieten mereu. O cașcă nebună, pe viață împreună. Oh-oh-oh, oh-oh-oh. La bine, la greu, prieten mereu. Oh-oh-oh, oh-oh-oh. O cașcă nebună, pe viață împreună. Prietenii mei, dă cu basul tare în combinație. Muzica e ultima revoluție. Generația noastră e pe val acum. Împreună mergem pe același drum. Dacă cerul știe doar de vânt și ploi, razele de soare sunteți voi. Prietenii mei sunt cei mai nebuni. Prietenii mei sunt cei mai buni. La bine, la greu, corazón.